która inspirowała Fryderyka Chopina. Wstęp wolny. 6 i 7 września. Dom urodzenia Chopina i Park w Żelazowej Woli. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 30 sierpnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zabójstwo Andrija Parubija zostało dokładnie zaplanowane, podkreśla prezydent Ukrainy. Ostatnie pokolenie przyznało się do zdewastowania elewacji historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Polki w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. O półfinał zagrają z Włoszkami, o tym za chwilę w sporcie. Ukraińskie służby prowadzą szerokie śledztwo po zabójstwie Andrija Parubija, kluczowej postaci rewolucji na Majdanie w 2014 roku. Były przewodniczący parlamentu został dziś zastrzelony na ulicy we Lwowie. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreśla, że zbrodnia została starannie zaplanowana, a służby robią wszystko, aby ją wyjaśnić. Regularnie otrzymuje meldunki służb ministra spraw wewnętrznych i prokuratora generalnego. Badane są okoliczności morderstwa Andrija Parubija. Zaangażowane są duże siły, wszystko co potrzeba. Zbrodnia została niestety dokładnie przygotowana, ale robione jest wszystko, aby ją wyjaśnić. Wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół Andrija Parubija. Wieczna pamięć. To wstrząsająca wiadomość, tak szef polskiej dyplomacji mówi o zabójstwie Andrija Parubija. Minister spraw zagranicznych przekazał wyrazy współczucia bliskim i całemu narodowi ukraińskiemu, który, jak podkreślił Radosław Sikorski, stracił jednego z najlepszych swoich synów. Jutro zaplanowano przesłuchanie 5 osób zatrzymanych w związku ze zniszczeniem historycznej bramy numer 2 Stoczni Gdańskiej. Policja zatrzymała ich rano na gorącym uczynku. Pomarańczowym proszkiem z gaśnicy została spryskana elewacja budynku wpisanego do rejestru zabytków. Do akcji przyznało się ostatnie pokolenie. W proteście pod historyczną bramą drugą Stoczni Gdańskiej wzięli udział Paweł Kasprzak, były działacz pierwszej Solidarności z Dolnego Śląska i lider obywateli RP oraz 19-letni Rafał Nowosada. Oblali tablicę Solidarności, ponieważ święta rewolucji demokratycznej nie możemy traktować jak pomnika. Wobec obecnych zagrożeń, katastrofy klimatycznej, ogromnych nierówności i wzrostu skrajnej prawicy potrzebne są znów rewolucyjne zmiany na podobną skalę. Powiedziała Julia Kin z ostatniego pokolenia. Zatrzymano także 3 kobiety. Wszyscy zostaną przesłuchani i prawdopodobnie usłyszą zarzuty. Za zniszczenie zabytku grozi do 8 lat więzienia. Władimir Putin i Kim Jong-un wśród gości przywódcy Chin Xi Jinpinga. W środę w Pekinie odbędzie się parada upamiętniająca 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Liderzy Chin, Rosji i Korei Północnej staną obok siebie na trybunie honorowej na placu Tiananmen. Jak mówił w Trójce w audycji międzynarodowej profesor Marcin Jakobi, taki dobór gości świadczy o rosnącej pozycji północno-koreańskiego przywódcy. To jest właściwie pierwsze takie wydarzenie, na którym on jest, na którym może spotkać się jednocześnie z Xi Jinpingiem, z Putinem, czyli z dwoma najważniejszymi dla Korei Północnej partnerami oraz innymi liderami państw. I to będzie pewne otwarcie dla Korei Północnej, które staje się przez to dużo bardziej pewna siebie. Do Pekinu przyjadą też m.in. prezydenci Iranu i Białorusi. W paradzie nie wezmą udziału liderzy państw zachodnich. Chińskie zaproszenie przyjęli jednak premier Słowacji Robert Fico i prezydent Serbii Aleksander Vučić. Marsjańskie łaziki rywalizują w Krakowie. Jeszcze do jutra potrwają coroczne międzynarodowe zawody. Startuje w nich 25 studenckich drużyn, w tym 5 z Polski. Łaziki na specjalnie przygotowanym torze przypominającym powierzchnię Marsa realizują zadania inspirowane misjami NASA. Żeby tego małego kolegę zainteresować. To tak trochę popularnie, dużo osób zabiera dzieci. No właśnie, tak dlatego też się wybraliśmy. Jesteśmy z Krakowa, więc sobie szukamy atrakcji. Czy to przyszło astronauta? Zobaczymy. Stasia chciał być astronautą? Ja kończyłem Politechnikę, ale na Politechnice Wrocławskiej. W kierunku automatyka, tam elektronika. Swojego czasu my na Politechnice robiliśmy anteny też do tych łazików. Ja jestem zainteresowana. Jak to działa? Tak po prostu zobaczyć. Mówi mieszkańcy Krakowa i turyści. Przed łazikami i twórcami stoją takie zadania jak badania terenowe, pobranie i zabezpieczanie próbek oraz ich analiza pod kątem śladów życia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w studiu Dariusz Urbanowicz. Zaglądamy na korty Flushing Meadows w Nowym Jorku. Magdalena Frank przegrała w dwóch setach z Coco Gauff w trzeciej rundzie US Open 3-6 i 6-1. Jednostronny był to mecz, trwał 74 minuty. Polskie siatkarki zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w Tajlandii. To dobra wiadomość, gorsza, że ich rywalkami będą mistrzynie olimpijskie, Włoszki. W 1/8 finału biało-czerwone w 5 setach pokonały Belgię. Grę koleżanek ocenia Paulina Damaskę. Jestem zadowolona z wygranej, z awansu otrzymałyśmy skupienie w najważniejszym momencie, kończyłyśmy też w tiebreaku. Myślę, że ten powrót, który zrobiłyśmy, jest na plus. No i dzisiaj praktycznie każda weszła na boisko, więc myślę, że każdy miał okazję poczuć te emocje. Ćwierćfinał z Włoszkami w środę, w samo południe. Czekamy na mecz z udziałem naszych siatkarzy. Polska-Brazylia w krakowskim Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Początek o 20. O 20.30 natomiast początek drugiego meczu Polaków na Mistrzostwach Europy w koszykówce mężczyzn. Zagramy z Izraelem, a przed tym meczem mówi kapitan biało-czerwonych Mateusz Ponitka. Na pewno jest kilku zawodników, na których musimy się skupić. Wydaje mi się, że Roman Sorkin jest największym tam zagrożeniem i liderem tego zespołu. Dźwiga tą kadrę obecnie, myślę, że duża presja jest na nim. Chłopacy pozostali również mają dużo do zaoferowania, ale myślę, że on jest teraz taką podporą tego zespołu. To jest inne wyzwanie, inny zupełnie styl gry niż Słowenia. Na pewno ta siła zdobywania punktów jest bardziej rozrzucona na większą część zawodników. Tutaj będzie na pewno większa jeszcze koncentracja, no i zwłaszcza zbiórka, nie? To musimy poprawić. Kończy się mecz Francuzów ze Słoweńcami. 98-89 prowadzi Francja. W Ekstraklasie piłkarskiej za nami jeden mecz 7. kolejki. Trwa drugi. Brugbe Termalika Nieciecza przegrał z Koroną Kielce 1-3. Mówi trener Korony Jacek Zieliński. Gdybyśmy tutaj dołożyli jeszcze dwie bramki i były ku temu sytuacje, to mogło wyglądać lepiej, ale nie ma co się zbytnio ekscytować. Fajne zwycięstwo, wreszcie taki kamień milowy, bo wygraliśmy na wyjeździe. Pierwsze nasze zwycięstwo w tym sezonie. Zagłębie Lubin podejmuje Piasta Gliwice i w 78 minucie przegrywa 1-2. W ciekawszych spotkaniach Premier League Chelsea Fulham 2-0, Manchester United Burnley 3-2, Tottenham przegrał z Bournemouth 0-1. W nocy słaby deszcz na zachodzie i Pomorzu, poza tym będzie przelotnie padać. A w pasie od Śląska i Małopolski przez Świętokrzyskie, po Mazowsze i Lubelszczyznę wystąpią burze. Termometry pokażą od 13-14 stopni na zachodzie do 18 na wschodzie i w centrum. Jutro najładniej na zachodzie kraju i tylko tam nie będzie padać. Autopromocja. Rezydencja w Trójce, a w niej znani i lubiani unoszą się swobodnie na falach radiowych. Z moim głosem człowiek w radiu rzadko pracę dostaje. Czesław Mozil, natychmiast rozpoznawalny. Czy będzie śpiewał? Przejmuję antenę i będę grał te rzeczy, które mnie inspirują. Po prostu słuchajcie radiowej Trójki. Rezydencja Czesława Mozila w najbliższą niedzielę od 14 do 16. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Dlaczego warto kupować złoto? Dowiedz się o jego historii i znaczeniu kulturowym. Zrozum współczesne inwestycje i kolekcjonerstwo. Mennica Polska, lider w produkcji złota inwestycyjnego i monet kolekcjonerskich, odsłania przed Państwem tajniki tworzenia miniaturowych dzieł sztuki z metali szlachetnych. Przybliża też podstawy handlu kruszcem oraz opowiada historie związane z cennymi monetami i sztabkami. Zapraszamy na cykl Złoty Portfel na stronie podcasty Polskie Radio. Radio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teatr Polskiego Radia. Marcin Witan. Kurort.

Wie pan, kapitanie, to zabrzmi niepoważnie, ale chciałem pojechać tak daleko, jak się da. Oczywiście w granicach naszej kochanej ojczyzny. Poza tym jest tu pięknie, prawda? Pięknie. Było to słuchowisko Marcina Ditana pod tytułem Kurort. Wystąpili komisarz Adam Bauman, aspirant Przemysław Wyszyński, właścicielka hotelu Izabella Bukowska, marszałek Krzysztof Gosztywa, adiutant Andrzej Ferenc, hrabina Ewa Kania, syn hrabiny Kamil Próbal, muzyka Piotr Skotnicki, realizacja akustyczna Paweł Szaliński, reżyseria Janusz Kukuła, kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Dziękujemy. Zdążyliśmy jeszcze w ostatnich godzinach wakacji 2025 wydobyć z archiwum Polskiego Radia słuchowisko, którego akcja toczy się w słynnym uzdrowisku II Rzeczypospolitej. To już państwo pewnie wiedzą. W studiu Marcin Witan, przypomnę, dziennikarz radiowy, współpracujący z Trójką, historyk, jedyny w naszym zespole, autor słuchowisk. No teraz już oficjalnie witaj. Dobry wieczór. Bo słońce właśnie będzie zachodzić, więc trudno, musimy się w ten sposób już witać. Przypomnijmy, Kurort to pierwsza część planowanego tryptyku retrokryminalnego z komisarzem Przygockim w roli głównej. Tak jest. W zamyśle był to tryptyk. Mam nadzieję, że stanie się to tryptyk, ponieważ trzecia część zatytułowana Sanatorium czeka właściwie na swój czas w Teatrze Polskiego Radia. Kurort, polowanie i sanatorium. Tak to by brzmiało. Rzeczywiście bohaterem uczyniłem Stanisława Przygockiego, komendanta Policji Państwowej w Zaleszczykach, który pochodzi z Wielkopolski, więc zupełnie innej części Rzeczypospolitej po drugiej stronie na zachodzie. Natomiast z pewnych swoich powodów, które na koniec tego słuchowiska po części zdradza, po prostu wyprowadził się i znalazł się w Zaleszczykach. Tak jak powiedziałeś, bardzo ładnie w zakolu Dniestru. Sprawdziłam i nie wierzyłam własnym uszom, że przez Polskę przepływał Dniestr. Tak, była granica z Rumunią. Tam po drugiej stronie Zaleszczyk była Rumunia, był most. No, Zaleszczyki potem odegrały swoją rolę, dość niestety dla nas przykrą, w czasie września 1939 roku. Był to jeden ze szlaków ewakuacji. Natomiast te Zaleszczyki rzeczywiście z powodów zalet kurortowych, że się tak wyrażę, zyskały moją sympatię, bo to było miejsce, w którym zawsze były najwyższe temperatury, bardzo letnie. Biegun ciepła. Tak, były dwie plaże nad Dniestrem działające. Niedaleko tej plaży działał dancing. Oczywiście te wszystkie takie udogodnienia plażowe, typu zimne napoje, lody, to wiadomo. Tam rosły owoce południowe. To dzisiaj w Polsce zupełnie niemożliwe. Wegetacja była także szybsza. Sezon trwał od kwietnia do października. Przyjeżdżały tam różne persony, mniej lub bardziej znane ze świata filmu, polityki. Loda Halama bardzo lubiła na przykład te plaże. Przyjeżdżał Melchior Wańkowicz. I raz jeden, co wpłynęło też na czas, w jakim osadziłem to słuchowisko, raz jeden przybył tam marszałek Józef Piłsudski. On zwykle te urlopy spędzał w Druskiennikach, natomiast pojechał do Zaleszczyk. Rok był, przypomnij? Tak, to było w roku 1932. I tam mieszkał w takiej willi Towarzystwa Drogowego, niedaleko Dniestru, spacerował sobie nad rzeką. Natomiast obok znajdował się piękny park. No tak się składało, że należący do pewnego pałacu, którego własność spoczywała w rękach bardzo takiej dumnej arystokratki, której nazwisko zmieniłem w słuchowisku. Ale prawdą jest, iż ona nie wyraziła zgody rzeczywiście na to, żeby marszałek wprowadził się do pałacu. Nie wyraziła zgody dlatego, że nie podobało jej się to, co marszałek robił po roku 1926. Natomiast wydzieliła część parku. Parku, który przylegał do tej willi. Po tej części parku marszałek mógł spacerować. Oczywiście palił jak smok, pił swoją słynną, mocną, czarną herbatę z cukrem. No i w towarzystwie swojego adiutanta i paru jeszcze innych osób spędzał tam czas. No a ja to tylko troszeczkę ubarwiłem tak kryminalnie, żeby uczynić z morderstwa w Zaleszczykach sprawę polityczną dość poważnego kalibru, w którą został zamieszany komisarz Przygocki. I tak sobie właśnie pomyślałem, że co najmniej trzy chciałbym napisać słuchowiska z nim jako postacią łączącą te wszystkie historie. I wszystkie trzy dzieją się na kresach Rzeczypospolitej. To jest, nie ukrywam, przestrzeń, która mnie najbardziej interesuje. Kresy w dwudziestoleciu, dlatego że to nie jest tak znowu dawno. My możemy tych ludzi, pewne sposoby rozumowania, a nawet w jaki sposób urządzali przestrzeń, możemy zrozumieć, a nawet za tym zatęsknić. No ale tak się składa w naszej historii, że mieliśmy tylko te niecałe lat 20 niepodległości, więc upychamy w to dwudziestolecie różne rzeczy, żeby się tam działy, ale oczywiście no, trochę wiedzy trzeba mieć. I właściwie to na zasadzie takiego konika potraktowałem, dzięki pomocy rozmaitych lektur, a przede wszystkim zdjęć. Jak zobaczyłem taką fotografię jednej z plaż nad Dniestrem, to sobie pomyślałem, tak się zacznie. Tak się zacznie to słuchowisko, będzie na plaży. Siedział komisarz, który właśnie chce pojechać na urlop, ale niestety nie pojedzie, bo tam się coś zdarzy. Skoro przy moście łączącym z Rumunią wspomniałeś, że też taki dramatyczny był moment, ale z drugiej strony ten most uratował wielu, którzy później znaleźli się ostatecznie w Anglii głównie. No tak, choć jak wiemy, jeśli chodzi o wyższe dowództwo, to zostali oni internowani w tej Rumunii. Natomiast faktycznie, no to była taka jedyna opcja we wrześniu 1939 roku, już ten narożnik właśnie południowo-wschodni, to nie tylko zresztą Zalesztyki, ale także Kuty nad Czeremoszem, o ile dobrze pamiętam, to tam właśnie ewakuował się wódz naczelny. Tam też zginął w dość nieszczęśliwych okolicznościach Tadeusz Dołęga-Mostowicz, który zaciągnął się do wojska tam i to było chyba w takiej sytuacji, w której jechał z drugim żołnierzem ciężarówką, wioząc chleb. I ostrzelali ich Rosjanie. Natomiast te Zaleszczyki w okresie międzywojennym, no to taka uśmiechnięta, gorąca twarz Rzeczpospolitej i taki wypoczynek, trochę beztroski, no w słuchowisku nie beztroski, bo się jednak także w takich miejscach zdarzają rzeczy straszne. Też chciałem ograć jakoś pobyt marszałka Piłsudskiego właśnie w Zaleszczykach. Druga część zatytułowana Polowanie, ona się dzieje również na wschodzie, właściwie jeszcze bardziej, 20 kilometrów od granicy z Związkiem Sowieckim w Mankiewiczach. To był pałac należący do księcia Karola Radziwiła i tam na Polesiu wśród bagien mieszkał Radziwiłł, który miał ogromną ordynację, w której namiętnie polował i na polowania przyjeżdżali liczni, znakomici goście z całej Europy. No i właśnie przy okazji takiego polowania dzieje się to słuchowisko, no a oczywiście ja gdzieś dzięki temu próbuję też nienachalnie oczywiście, bo to musi mieć związek z akcją, ale jakoś pokazywać też jak to tam wtedy było. Że na przykład można było dolecieć aeroplanem z Pińska, bo tak było najszybciej. Albo przepłynąć, ale to już wolniej. Tak, tak, że właściwie komisarz Przygocki z tych Zaleszczyk do tych Mankiewicz to prawie dobę podróżował. To Polesie było takie najbardziej zaniedbane, ale też najmniej dostępne w ogóle. Właśnie mówiono też, tak jak to wykorzystałem, to wiedzę, że tam to każda armia utknie na tym Polesiu, nie? To aby tylko do tego doprowadzić, to tam już będzie pięknie, no ale to też jakby czkawką odbiło, bo w czasie kampanii wrześniowej flota Pińska w ogóle nie mogła być użyta ani przeciwko Niemcom, ani przeciwko Sowietom, ponieważ wyschła woda. Rzeki osiągnęły niezwykle niski stan. Uff, skojarzenia. To była ta druga część i żeby ocalić jeszcze przynajmniej zapowiedź części trzeciej, to już bardzo proszę. Część trzecia nazywa się Sanatorium. Tak. Właściwie to trudno było się zdecydować, jaka powinna być prawidłowa nazwa, bo jeszcze przed w ogóle odzyskaniem niepodległości to miejsce, o którym myślę, się nazywało chyba Ośrodek Wodoleczniczy. W każdym razie chodzi o miejsce, w którym od przełomu wieku XIX i XX Hipolit Tarnawski, lekarz, a potem jego syn Wit, leczyli za pomocą kąpieli wodnych, spacerów po lesie, boso oraz odpowiedniej diety. To było wówczas zupełnie przełomowe, w Polsce na pewno, i tam również przyjeżdżały osoby z wysokich sfer, Zofia Naukowska, Melchior Wańkowicz, arcybiskup Teodorowicz ze Lwowa. Właściwie czas był zorganizowany jak w wojsku, wszyscy się temu poddawali. Chodzili w takich zgrzebnych sukmanach, boso po lesie na przykład. Rano, żeby po rosie chodzić po tych szyszkach, masowali stopy. Komisarz Przygocki, ponieważ nie jest to również jego teren, czyli nie są to Zaleszczyki, otrzymuje list od przyjaciela, który tam pojechał na wywczas i prosi go o przyjazd, bo coś dziwnego się tam dzieje. I kiedy przyjeżdża, to jeszcze tylko tyle powiem, kiedy przyjeżdża komisarz Przygocki do tego ośrodka, okazuje się, że przyjaciel został zamordowany. Ajajaj. No i tak się zaczyna ta historia. Ona też jest troszkę polityczna, ale to jest pokucie. Puculszczyzna. Czyli Puculszczyzna... wracasz na południe. Tak, tak. Wtedy w granicach Polski. Tak, tak, w granicach Polski. To są w ogóle góry już. Inaczej nie da się leczyć na przykład choroby płucnej. Bardzo bym chciał, żeby to słuchowisko zostało zrealizowane. My też. No właśnie, za moment już będziemy musieli kończyć, ale skoro mowa o dawnych czasach, o twoim ulubionym międzywojniu, to warto wspomnieć, że były trzy na Kresach Wschodnich kurorty obok Zaleszczyk, także Truskawiec i Druskieniki. Tak, tak. Warto byłoby też umieścić akcję kryminalną. No Druskieniki, tak, Druskieniki przy granicy z Litwą, a Truskawiec, no, niedaleko Lwowa. Też piękne miejsce. Też myślałem o Truskawcu. Zresztą tamto sanatorium jest może bardziej podobne do dzisiejszych. Ja bym w ogóle z chęcią to kontynuował, bo mam w głowie jeszcze co najmniej dwa. Nie, takie... to dwa bez sensu. Trzy. Może by mi się nie zużył jeszcze komisarz Przygocki, którego chciałbym jeszcze zaprowadzić do swojej rodziny Wielkopolski na urlop, który niestety obróci się w, jak to zwykle, urlopy detektywów przeciwko niemu. Ale spoiler. No i chciałbym go jeszcze zaprowadzić do Gdyni. O, na kurs, świeżo wybudowanej. Na kurs policyjny. Też jest taki pomysł. Mhm. No ale kurorty, słuchaj, naprawdę, taki tryptyk uzdrowiskowy, tak, na kolejne tak, lato. Tak. Uważam, że tak, a poza tym ta aura nostalgiczna, no bo te ziemie już nie należą do nas, już nie leżą w granicach Polski. No tak. A nasze właśnie rodziny, jak nie z Wilna, czy z Lwowa, poprzybywały. Tak, mówię, tak, nasze, tak, w całej Polsce. Ależ nie, dokładnie tak. Interesują mnie te historie, też te historie rodzinne. Przede wszystkim ten model patriotyzmu, jaki był pielęgnowany. Byłem ostatnio 10 lat temu w okolicach Lwowa, Żółkwi i Krzemieńca, gdzie urodził się Słowacki. To z wyjątkiem dworku słowackiego, który jest rzeczywiście bardzo pięknie odremontowany i tam ta współpraca polsko-ukraińska kulturalna bardzo dobrze przebiega, to już cała reszta miasta i te okolice to żałosne. To, no, jest przykre. Mnie się często wtedy, jak tam byłem, to przychodził na myśl taki fragment wiersza Józefa Brodskiego. Domy nie mogą, jak ludzie w czas burzy, schronić się w bramie. Niestety. Wiesz, echa tego, co nas otacza, więc zamknijmy w ten sposób jednak bardzo poważnie ten wakacyjny czas ze sceną teatralną Trójki, naszymi gośćmi i ich słuchowiskami. Życzymy, by nadal historia międzywojna inspirowała cię, bo choć to zaledwie 20 lat czas, absolutnie wyjątkowe źródło fascynujących opowieści. Marcin Witan był z nami niestety już o zachodzie słońca. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień i będzie już wrzesień. Scena teatralna Trójki. Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłam dostępną szkołę rodzenia i położną z doświadczeniem w pracy z kobietami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Seba? No? A laptopy są w super cenach w Media Expert? Są, Angela. A smartfony? Są. I słuchawki też są? Tak, i tablety. A rabaty mają? No raczej. Za wydane 500 zł na produkty w promocji można dostać 50 zł rabatu. Zyskaj nawet 2000 zł. Powrót do szkoły z Media Expert naprawdę się opłaca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Hotel Bellotto? Oczywiście, że znam. Organizujemy tam wszystkie wydarzenia firmowe od lat. Dlaczego? Bo Bellotto to kwintesencja luksusu i prestiżu. Zabytkowa lokalizacja w sercu Warszawy. 5 minut od placu zamkowego. Kuchnia, która zachwyca. Stylowe sale konferencyjne. Idealne na kameralne i duże eventy. Jakość obsługi, która onieśmiela, i zachwycające pokoje oraz apartamenty. Zarezerwuj jeszcze dziś. Hotel Bellotto.pl. Twój adres dla biznesu w sercu Warszawy. Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 19 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa zaprasza na 29 nadzwyczajnych koncertów na koniec lata. Od 20 sierpnia do 6 września. Jak co roku arcydzieła muzyki polskiej i światowej. Znakomite orkiestry, zespoły kameralne, mistrzowie fortepianu i wirtuozi instrumentów historycznych.